659 zł i 70 groszy. Oferta ważna w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 28 maja, minęła 9. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Europarlament nowej kadencji będzie dużo bardziej ozdrobniony, mówił w Trójce wiceszef polskiej dyplomacji. Celem Prawa i Sprawiedliwości jest samodzielny rząd w kolejnej kadencji, mówi szef kancelarii premiera. Na Śląsku burze z gradem i wiatr z prędkością do 90 km na godzinę. Chcielibyśmy, by szefowie rządów dokładnie przeanalizowali wynik wyborów i skład Parlamentu Europejskiego, mówił w salonie politycznym Trójki wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. Po południu w Brukseli przywódcy państw i rządów Unii Europejskiej rozpoczną oficjalne rozmowy o obsadzie najważniejszych stanowisk we wspólnocie. Skład Parlamentu Europejskiego pokazuje, że w nowej kadencji będzie dużo bardziej rozdrobniony, podkreślał Konrad Szymański. Będzie też dużo bardziej spolaryzowany. Straciły najwięcej siły status quo, Europejska Partia Ludowa i Socjaldemokraci. Zyskały najwięcej siły buntu i siły najbardziej proeuropejskie, czyli Zieloni i Liberałowie. To oznacza... A w jakiej sile jest Prawo i Sprawiedliwość? Prawo i Sprawiedliwość od początku proponuje Unii rozsądną reformę. Destabilizacja Unii Europejskiej nie leży w polskim interesie, natomiast nie da się utrzymać status quo. Unia Europejska musi wyciągnąć jasne konsekwencje polityczne z tego, co dzieje się na europejskich scenach politycznych. Musi dokonać reformy, w szczególności w takich dziedzinach jak migracje. W dzisiejszym szczycie w Brukseli będzie uczestniczył premier Mateusz Morawiecki. Zmiany w rządzie przebiegną w spokojnej atmosferze, zapewnia szef gabinetu politycznego premiera. Marek Suski dodaje, że nowi ministrowie będą bardzo dobrzy i będą realizować program Prawa i Sprawiedliwości. Wymiana ministrów odbędzie się w takiej normalnej, spokojnej atmosferze. Przekazanie resortów, przekazanie najważniejszych spraw. Więc tutaj spokojna wymiana. Gość Polskiego Radia dodał, że być może już dziś będzie coś wiadomo o nowych ministrach. Celem Prawa i Sprawiedliwości jest samodzielny rząd w kolejnej kadencji, mówił szef kancelarii premiera. Zaraz po eurowyborach rozpoczyna się kampania przed jesienną elekcją do parlamentu, zaznacza Michał Dworczyk. Za chwilę rozpoczyna się kampania do wyborów parlamentarnych, do wyborów jesiennych. My zrobimy wszystko, żeby przekonać Polaków do tego, że warto kontynuować reformy. Polska zmienia się na lepsze. Wyniki polskiej gospodarki, wyniki reform solidarnościowych, gospodarczych, społecznych Polacy doceniają, czego dowodem jest wynik właśnie wyborów do Europarlamentu. Będziemy przekonywać wyborców, aby zaufali nam również jesienią. Michał Dworczyk, zapytany, czy jego zdaniem szef Rady Europejskiej Donald Tusk bardziej zmobilizował zwolenników PiS niż Koalicji Europejskiej, odpowiedział, że wprowadzenie tych elementów wojny ideologicznej do kampanii wydaje się, że było jedną z przyczyn porażki koalicji. Poziom wody w Wiśle, Białej i Brynicy w województwie śląskim w 5 miejscach nadal przekracza stany ostrzegawcze, informują służby kryzysowe. Sytuacja jest jednak stabilna, wody już nie przybywa. Wojewoda odwołał pogotowie przeciwpowodziowe w powiatach cieszyńskim i żywieckim oraz w Bielsku Białej i w całym powiecie bielskim. W tym regionie nie ma podtopionych dróg, a wszystkie szlaki komunikacyjne są przejezdne. Służby kryzysowe ostrzegają jednak, że na dziś meteorolodzy przewidują na Śląsku burzę z gradem i wiatr z prędkością do 90 km na godzinę. Nowelizacją ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta zajmą się senatorowie. Rodzice i opiekunowie dzieci oraz osób niepełnosprawnych będą mogli w szpitalu korzystać bezpłatnie z łóżka, pościeli i posiłku. Jeśli Senat przyjmie tę ustawę, od 1 lipca za pobyt rodzica i opiekuna chorego dziecka zapłaci Narodowy Fundusz Zdrowia, mówi minister Łukasz Szumowski. Do tej pory była argumentacja taka, że no nie bardzo mamy jak to zrobić, bo nie mamy środków przeznaczonych na przygotowanie, na obsługę, na finansowanie tego pobytu rodzica. W tej chwili ta sytuacja jest już załatwiona, nie ma jakby wymówek, w związku z tym jestem przekonany, że każdy szpital przygotuje tą infrastrukturę. Senat rozpatrzy również nowelizację ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów medycznych. Zmiana tej ustawy ma usprawnić zaopatrywanie pacjentów w wyroby medyczne i ograniczyć biurokrację poprzez zmniejszenie obowiązującego dokumentu o połowę. Barbara Góra, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Jan Kałucki. Ruszył wielkoszlemowy turniej na ceglanych kortach imienia Rolanda Garrosa. Niestety z turniejem singlowym pożegnał się już Hubert Hurkacz, ale Polak przegrał niezbyle kim, bo liderem światowego rankingu Nowakiem Dziokowiciem. Serb wygrał 6-4, 6-2, 6-2. Dziś w Paryżu zaprezentują się m.in. Magda Linet, Iga Świątek i Łukasz Kubot. Ten ostatni weźmie udział w turnieju deblowym i jak sam mówi, bardzo dobrze czuje się w stolicy Francji. Na pewno jest to taki, muszę powiedzieć, bardziej też prestiżowy turniej. Najlepiej się według mnie ogląda turniej Roland Garrosa z wielkich szlemów, ponieważ mecze są długie, zacięte. Publiczność fantastycznie dopinguje, szczególnie Francuzów. Publiczność czuje tenis tutaj, zawsze jest dobra atmosfera i mam nadzieję, że pogoda będzie sprzyjać i będzie ciekawy turniej w tym roku. Czekamy na swoją szansę i będziemy patrzeć mecz po meczu. Dziś będziemy też trzymać kciuki za nasze siatkarki, które w Apeldoorn powalczą o kolejne punkty w Lidze Narodów. O 16.30 Polki zagrają z Bułgarkami. Ostatni raz te drużyny grały ze sobą prawie 3 lata temu. Wtedy biało-czerwone wygrały 3-1. Teraz piłka nożna i bardzo dobra wiadomość dla kibiców Tottenhamu. Wszystko wskazuje na to, że w finale Ligi Mistrzów wystąpi Harry Kane. Anglik od kwietnia zmagał się z kontuzją kostki, ale jak sam mówi, jest gotowy na mecz z Liverpoolem. Finał Ligi Mistrzów odbędzie się w sobotę w Madrycie. A w Polsce trwają Mistrzostwa Świata do lat 20. Wczoraj wygrały reprezentacje Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, Urugwaju i Nowej Zelandii, a dziś mecze Francja-Panama, Arabia Saudyjska-Mali, Republika Południowej Afryki-Korea Południowa i chyba najciekawsze starcie Portugalia-Argentyna. Sporo dzieje się też w Anglii i w Niemczech. Na Wyspach Brytyjskich po trzech latach przerwy do Premier League awansowała Aston Villa, a do Bundesligi po raz pierwszy w historii Union Berlin. I na koniec smutna informacja dla kibiców piłki ręcznej, bo wszystko wskazuje na to, że prestiżowy turniej Szczypiorno Cup w Kaliszu w tym roku się nie odbędzie. Organizatorzy nie zebrali funduszy na organizację imprezy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Śląsk, Małopolska, Podkarpacie, Lubelszczyzna i województwo świętokrzyskie. W tych regionach synoptycy wydali ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami z gradem. Intensywnie padać będzie na Pomorzu, Warmii i Mazurach, w Kujawsko-Pomorskiem, na Mazowszu i Dolnym Śląsku. Przez Warszawę przechodzi fala wezbraniowa. Podwyższony poziom wody będzie aż do jutra. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje, aby nie zbliżać się do rzek. Na termometrach 13 stopni w Gdańsku, 16 w Gorzowie, Poznaniu i Zielonej Górze, 20 w Opolu i Wrocławiu, 23 w Katowicach i Warszawie. Najwięcej 25 w Przemyślu, Krakowie i Lublinie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 6 wydanych płyt i 2 dekady występów na całym świecie. Dzięki temu dziś Paris Combo cieszy się międzynarodowym uznaniem. Ten znakomity francuski zespół wykona piosenki spod wieży Eiffla podczas pierwszej części koncertu To co najpiękniejsze, wiosna. W drugiej części usłyszymy Polską Orkiestrę Radiową pod batutą Michała Klauzy, wykonującą m.in. fragmenty opery Carmen Georgesa Bizeta. Zapraszamy na transmisję ze studia imienia Witolda Lutosławskiego już w najbliższą środę od godziny 19. Katarzyna Borowiecka i Tomasz Żąda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko dzisiaj w sklepach Euro. Ekstra rabaty na hity sprzedaży. Super produkty w wyjątkowych cenach. Na przykład LED TV Philips 43 cale za 1099. Laptop Asus Intel Core i3. Dysk SSD za 1649. Głośnik bezprzewodowy JBL za 359. Nie przegap w sklepach Euro i na euro.com.pl. Niektórzy mówią, że pieniądze to nie wszystko. Dlatego teraz oprócz setek milionów złotych w Eurojackpot możesz wygrać ponad 660 nagród w złotej loterii. Kup Eurojackpot i sprawdź od razu, czy wygrałeś bon upominkowy o wartości 300 zł lub zarejestruj kod na www.loteriaeurojackpot.pl i graj o Toyoty CHR, luksusowe zegarki i sztabki złota. Szczegóły na www.loteriaeurojackpot.pl. Graj w punktach Lotto. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. Smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład iPhone 10R, 64 giga, ekran 6,1 cala. Teraz taniej o 400 zł. Włączamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Jak u Państwa, bo na Myśliwieckiej piękny dzień. Zaczynamy program radiowy. Do południa. Gabriela Darmetko, Michał Jakubik i Piotr Baron. Bardzo Państwa zapraszamy do południa, do słuchania programu trzeciego. I od razu następnie przepraszam słuchacza w Bydgoszczy, ale dziś jest wtorek, wtorkowy do południa i będzie trochę rock'n'rolla. W programie do południa przywitał Państwa dzisiaj pięcioosobowy zespół, który nazywa się The Cashbox Kings. I jeśli komuś z Państwa się spodobało, to od razu radosna informacja. W tym roku będzie można ich zobaczyć na żywo podczas tegorocznego festiwalu bluesowego w Suwałkach. I na początek piosenka Ain't No Fun When The Rabbit Got The Gun. Wszystkie tytuły piosenek i wykonawców znajdą Państwo oczywiście na naszych stronach internetowych. Do południa jeszcze jedna płyta, teraz na początek Ian troszkę będzie mówił, a potem wraz z zespołem The Javelins zaśpiewa standard rock'n'rollowy. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. Didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down. I can mash potatoes. I can mash potatoes. I can do the twist. I can do the twist. Tell me, baby. Tell me, baby. Or do you like it like this? Do you like it like this? Tell me. Tell me. Tell me. Ian Gillan, The Javelins, Do You Love Me? Dziękuję Państwu za pierwsze listy, które dochodzą do programu Do Południa. Przypomnę, piotr.baron@polskieradio.pl. I oto plan na dziś jednego z naszych słuchaczy. Trochę Agaty Karczewskiej, Kingfisha, czyli Christona Ingrama. Zazuli, jakby Pan nadał, to byłoby super. Aha, i jeszcze odrobina Radia Lampowego. No to w zasadzie ten utwór Do You Love Me, który pochodzi z lat 50. albo 60., nie jestem pewien. No to już było lekkie radio lampowe w nowej wersji, przypomniał je Ian Gillan. No to ja do tego dorzucę jeszcze kilka polskich piosenek niezapomnianych. W spadku po dziewczynie wyspa mi została, 10 kroków długa, z miastu była cała. Przecież była moja, wreszcie siałem trawę, bardzo wczesną wiosną. Odtąd po mej wyspie mogłem chodzić boso, posadziłem kwiaty. najwspanialszych czasów Perfektu, jedno z najwspanialszych polskich nagrań, Wyspa, Drzewo, Zamek. To był oczywiście zespół Perfekt. Chciałbym Państwa bardzo mocno zanęcić do słuchania programu Do Południa i ta piosenka i ta zapowiedź ma być taką właśnie zanętą. Otóż dzisiaj gościem programu Do Południa będzie Natalia Sikora, która niedawno wydała swoją płytę, a wraz z nią współtwórca tej płyty, znakomity gitarzysta Dariusz Kozakiewicz. Dzisiaj w programie Do Południa. Proszę nie odchodzić od radia. Ostrożnie, to moje serce. Z nowej płyty nowa piosenka, to była Natalia Sikora. Natalia Sikora będzie Państwa gościem wraz z Dariuszem Kozakiewiczem dzisiaj po godzinie 11 w programie Do Południa. A teraz jeszcze Janis Joplin, a potem informator ekonomiczny. Trust in me, baby. Give me time, give me time. Heard somebody say, the older the grain, sweeter the wine, sweeter the wine. Oh, my love is like a sea, baby. Just needs time to grow. It's going stronger day by day. As a prize. Give me time, give me time. should mind paying a price, any price, any price. Life is supposed to be the special kind of thing. Make anybody want to sacrifice. My life is like a seed, baby. Just needs time to grow. Trusting my love in my heart. Keep the faith, baby. Keep the faith in me, dear. In my heart, in my love. Don't turn your face away from it, dear. Autopromocja. 6 wydanych płyt i 2 dekady występów na całym świecie. Dzięki temu dziś Paris Combo cieszy się międzynarodowym uznaniem. Ten znakomity francuski zespół wykona piosenki spod wieży Eiffla podczas pierwszej części koncertu To co najpiękniejsze, wiosna. W drugiej części usłyszymy Polską Orkiestrę Radiową pod batutą Michała Klauzy, wykonującą m.in. fragmenty opery Carmen Georgesa Bizeta. Zapraszamy na transmisję ze studia imienia Witolda Lutosławskiego już w najbliższą środę od godziny 19. Katarzyna Borowiecka i Tomasz Żąda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do jutra w MediaMarkt. Drugi produkt wybranego asortymentu AGD. Kupisz 20% taniej. Lub trzeci 40% taniej. Lub czwarty aż 70% taniej. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Sukces Twojej firmy to suma podejmowanych przez Ciebie decyzji. Postaw na partnera godnego zaufania. Wybierz Volkswagena w leasingu z ochroną pogwarancyjną, pakietem przeglądów i ubezpieczeniem w jednej niskiej racie. Golf Variant już od 849 zł netto miesięcznie z 10% opłatą wstępną. Wiele korzyści, jedna rata. Volkswagen. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia Ci radość. Polędwiczka wieprzowa marki Rzeźnik 35% taniej, 17,99 za kilogram. I Nutella 12,99 za duże opakowanie 600 gramów. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już minęła 9:30. Informator ekonomiczny. Adam Grzeszak, polityka, i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Kłaniam się. Przyjechał pan do nas samochodem? Nie, ja jeżdżę komunikacją publiczną. Ja też. No ale tankować, no możemy przynajmniej śledzić to, co dzieje się na stacjach paliw. Tak. 5,27 średnio. 95 w Polsce teraz. No tak, to jest sytuacja, jakoś się ustabilizowała teraz, ale niestety na wysokim poziomie ta cena paliwa. Drżymy wszyscy, czy to nie pójdzie w górę, dlatego że są prognozy, że może to się zmienić. Ciągle nie wiemy, jak będzie się rozwijała sytuacja z jednej strony po stronie producentów ropy, czy oni będą starali się te wydobycie ograniczać, jak czasami zapewniają, a może jednak ulegną naciskom i je podniosą. No i cały czas gdzieś tam Stany Zjednoczone, wszyscy mają z nimi napięku, to Chiny, to Iran, to wszystko też wpływa przecież na cenę. No ropy, tak, prawda? Bo mamy sytuację, w której jakby dwa wektory działają. Z jednej strony ta wojna z Chinami, która powoduje obawy o rozwój gospodarczy, co się przekłada na mniejsze lub większe zużycie paliwa, a z drugiej strony te napięcia w Zatoce Perskiej, które oznaczają mocną komplikację, jeśli chodzi o dostawy ropy dla głównych odbiorców. I to też jest takim czynnikiem powodującym wzrost cen. Znamy od kilku godzin projekt ustawy likwidującej OFE. Teraz trafi do konsultacji. Domyślna opcja. Przenosimy pieniądze z OFE na indywidualne konta emerytalne. I ciekawe wyliczenie, które się pojawia w tym projekcie. 80% obecnych klientów OFE, ich jest około 16 milionów Polaków, wybierze właśnie tę opcję. Czyli zapłaci 15% takiej prowizji. To znaczy, inaczej powiedzmy, oni tego nie wybiorą, dlatego że jest to domyślna wersja, tak. W związku z czym ustawodawca zakłada, że bardzo wiele osób w ogóle uzna, że to jest jakiś nie ich problem i nie będą się specjalnie nad tym zastanawiać i wtedy z automatu się te pieniądze znajdą na ich koncie a pomniejszone o 15%, co jest oczywiście pomysłem na szybkie powiększenie dochodów budżetowych. Natomiast od osób, które jakąś mają wyobraźnię i by chciały jakoś posterować tymi pieniędzmi, to już będzie wymagane pewne decyzje, taką świadomą trzeba będzie przedstawić swoją decyzję o tym, żeby się te pieniądze znalazły na naszym koncie w ZUS-ie. Tak, z konsekwencjami takimi, że tych pieniędzy, te pieniądze będziemy mogli je wykorzystać jak będziemy mieli, dojdziemy do emerytury, ale one nie będą dziedziczone, tam będą. Tak, ale ciekawe wyliczenie też pojawiło się w tym projekcie, że sektor finansów publicznych ostatecznie na tym wszystkim straci niemal 7 miliardów złotych. Tutaj... Chociaż długoterminowo FUS z kolei zyska. To jest w ogóle cała ta arytmetyka związana z funduszami emerytury, w ogóle z pieniędzmi na emeryturę staje się taka trochę nieczytelna dla zwykłego obywatela i to jest niestety niedobre, że oczywiście tutaj będą miały pewne sytuacje związane z pewnymi finansowaniami świadczeń te instytucje, natomiast rzeczywiście jest to ciągle jakaś niejasna sytuacja. A przypomnijmy, sprawa dotyczy niemal 16 milionów Polaków. No i teraz również o niejasnych wyliczeniach, bo ma powstać, być może powstanie fundusz rekompensat dla pokrzywdzonych w GetBacku. Wczoraj obligatariusze spółki spotkali się z przedstawicielami Ministerstwa Finansów. Ministerstwo Finansów na razie nie powiedziało nie, bo szczegółów jeszcze nie znamy. Jest tylko pomysł, że na przykład z kar nakładanych przez KNF na takie właśnie oszukujące spółki pieniądze byłyby transferowane do takiego wspólnego worka, z którego potem wypłacono by pokrzywdzonym, ale myśmy przed wejściem do studia sprawdzali, ile KNF nakłada takich kart. No to nie są to szokujące kwoty, prawda? No tak, oczywiście porównując to z tym, co GetBack, że tak powiem, jest winien swoim klientom. Niestety, mamy co parę lat jakąś taką wielką aferę, gdzie nagle się okazuje, czy to Amber Gold, czy to afera Skoków, czy teraz GetBacku. Ciągle jest to, że się na rynku, jakby w systemie finansowym pojawiają ludzie, firmy, instytucje, które, że tak powiem, nieuczciwie działając, narażają ludzi na straty. Tu jest problem oczywiście również jakby świadomości klientów, bo często ci klienci wykazują się taką dosyć dziecięcą naiwnością i teraz żądają od państwa pieniędzy w sytuacji, kiedy po prostu mogli łatwo przewidzieć, że to, w co się pakują, nie rokuje najlepiej. I to jest takie pytanie ciągle otwarte, jak ten rozdzielić pomiędzy odpowiedzialnością człowieka a państwa. No ale GetBack też, powiedzmy sobie, był raczej spółką, która rosła, prawda? Tak, ale wie pan, na tym polega w ogóle funkcjonowanie tak. Każdy, kto grał na giełdzie, inwestuje, wie, że spółka, która rośnie, nie zawsze ten wzrost nie będzie kontynuowany i nie zawsze to jest zdrowy wzrost, w związku z czym też można było przewidzieć, ale tu rzeczywiście jest sporo zaniedbań ze strony państwa. Pytanie w tej chwili, kto za to wszystko ma zapłacić i na ile, bo ja mam wrażenie, że hasło, że to z KNF-u pieniądze mają się pojawić z kar, problem jest taki... To ostatecznie pewnie z budżetu. Nie z budżetu na pewno, więc prawdopodobnie to się skończy jakąś formą podatku nałożonego na instytucje finansowe, które się będą, jak jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, cały czas staramy się... ja mam wrażenie, że musimy również sobie jakąś rozdzielić pewną sytuację, że angażując się w rozmaite działalności gospodarcze, musimy mieć świadomość, że pewne ryzyko bierzemy na siebie i musimy mieć to, bo za chwilę pojawi się, nie wiem, akcyjny fundusz gwarancyjny, bo jak ktoś straci na jakichś akcjach, to powie dlaczego. Rosły cały czas, a teraz spadły, to ja straciłem pieniądze. Trzeba jednak wyraźnie to określić, kto za co odpowiada. Szczegóły mamy poznać maksymalnie za 2 tygodnie. Projekt nowej ordynacji podatkowej trafi dzisiaj na posiedzenie Sejmu i między innymi ma tam się pojawić zapis o rzeczniku praw podatnika. Coś takiego jest potrzebne? Myślę, że tak. Oczywiście, o ile ten rzecznik będzie miał jakąś moc sprawczą, a nie tylko będzie tylko jakimś formą urzędnika, który będzie coś, że tak powiem, zbierał papiery i mówił, że przekazał je odpowiednim organom. No, jest problem generalnie z naszym systemem podatkowym, że on jest po pierwsze dosyć skomplikowany, a po drugie niestabilny i to każdy podatnik, każda, kto prowadzi jakąkolwiek działalność gospodarczą, wie dobrze, że porusza się po polu minowym i nie bardzo wiadomo, nawet starając się, żeby wszystko robić zgodnie z przepisami, to często nie bardzo wiadomo, jak te przepisy interpretować, bo się nagle okazuje, że ten urząd skarbowy interpretuje w ten sposób, a inny w inny, nawet kwestia słynnych tych interpretacji podatkowych, które nie mają waloru takiego uniwersalnego. No, ja mam wrażenie, że jeżeli ten rzecznik się tym zajmie, no to będzie rzeczywiście wielka sprawa. Maszyny wendingowe coraz lepiej przyjmują się w Polsce, pisze dzisiaj Rzeczpospolita. Stowarzyszenie Wendingu na przykład wylicza, że rynek jest już warty 900 milionów złotych, a pomaga między innymi ograniczenie handlu w niedzielę. To może najpierw wyjaśnijmy, co to jest vending, bo to nie jest, no to nie jest określenie takie czytelne. To są wszystko maszyny, automaty sprzedające nam różne rzeczy i rzeczywiście tego jest coraz więcej. No, niekiedy budzi to kontrowersje, zwłaszcza w szkołach, jak się pojawiają z Coca-Colą czy z batonami jakieś maszyny, no to oczywiście jest problem i już były zakazy wprowadzane, ale generalnie no, jest to tendencja no, do coraz większej automatyzacji, że ten handel staje się coraz bardziej taki nie u pani w sklepiku, tylko właśnie w maszynie. I tych maszyn mamy rzeczywiście coraz więcej, to szybko rośnie. I dla firm to są mniejsze koszty. Nie muszę zatrudniać chociażby personelu, prawda? Znaczy poza tym, który obsługuje te maszyny. No tak, no jest to oczywiście, jeżeli oczywiście te maszyny nie ucierpią ze strony wandali, co też jest sporym problemem w przypadku wendingowych maszyn, ale dla mnie ciekawą rzeczą jest, że coraz bardziej skomplikowane produkty się tam pojawiają, że są już maszyny, które sprzedają gotowane produkty, że ta maszyna nie tylko nam sprzeda, ale jeszcze podgrzeje, ugotuje. Są na przykład pizzomaty, to mnie zafascynuje, takie maszyny, które potrafią na zamówienie, tak jak są do parzenia kawy, to i ma takie które w trakcie naszego zamawiania one tą pizzę usmażą i nam sprzedadzą. Panie Adamie, no to już po czymś takim tylko pójść na kawę albo na pizzę. Adam Grzeszak, polityka. Marcin Jagiełowicz. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Golarka Braun serii 9. Z inteligentną technologią rozpoznawania typu zarostu i golenia na mokro i sucho. Już za jedyne 999 zł. Szczegóły na Mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A cytując słowa Wiktora Legowicza, na mojej trasie do pracy i z pracy coraz więcej takich punktów, gdzie można kupić truskawki. Po prostu panie bądź panowie pod dużymi parasolami oferują koszyczki z tym najcudowniejszym owocem świata i kiedy to widzę każdej wiosny myślę o wokalistce pewnego zespołu, która kiedy przyjechała do Trójki, aby zaśpiewać w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, miała na sobie sukienkę właśnie w truskawkowe wzory. Tym zespołem był zespół Olora. boi się. But she's a killer on the road. And I cross my fingers hoping that our love can bear the load. But I can't shake the picture in my head. She's a killer on the road, a fire going cold, a barrel of a gun, a villain on the run. So wake me up before you go. She's a killer on the road. I can feel her in the air. And maybe it's my imagination, but it's alright, I just don't care. But I can't shake the picture in my head. She's a killer on the road, a fire going cold, a barrel of a gun, a villain on the run. So wake me up before you go. She's a killer. A killer on the road, a fire going cold, a barrel of a gun, a villain on the run. So wake me up before you go. She's a killer on the road. Killer on the Road to był zespół Laura i mam nadzieję, że Państwo też nie mieliby nic przeciwko temu, gdyby to się kiedyś powtórzyło. Myślę o koncercie zespołu Laura w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. A teraz wracamy do programu Do Południa sprzed tygodnia, kiedy próbowałem zwrócić Państwa uwagę na utwór, który jest w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Jednocześnie spełniam Państwa prośbę o odrobinę bluesa i będzie na początek absolutny bluesowy standard. A ten utwór, który jest w zestawie do głosowania i który niezmiennie dziś we wtorek także Państwu polecam, to utwór, który wykonuje Peter Frampton Band i jeszcze do tego dołożył swoje trzy grosze Sonny Landreth. The Thrill Is Gone. Gone. No to tylko proszę nie zapomnieć, że taki standard bluesowy w zestawie do głosowania na listę Peter Frampton Band. Do tego dołożył się jeszcze Sonny Landreth, The Thrill Is Gone. A teraz jest za 9:10. Trójkowy detektyw. Jak zwykle we wtorek, Katarzyna Cygler. Kto z Państwa miał kiedyś marzenie, aby wśród ruin jakiegoś zamczyska, starego kościoła, w ogóle zabytkowego, czegokolwiek, odkryć jakiś skarb, znaleźć średniowieczny miecz albo starą księgę pełną tajemniczych zapisków? No, te marzenia współcześnie dość trudno spełnić, chyba że jest się archeologiem, zdobyło się 100 zezwoleń i furę pieniędzy na badania. Jednak po II wojnie światowej wśród ruin zniszczonej Warszawy nie tylko fascynaci, ale nawet po prostu dzieciaki bawiąc się odkrywały przeróżne pradawne skarby, zbroje, muszkiety. Wśród miejsc, które kryło w sobie niejedną, jak się okazało, tajemnicę, była druga najstarsza świątynia w Warszawie, powszechnie nazywana Katedrą Świętego Jana. Co prawda w czasie powstania warszawskiego została spalona przez Niemców, później na dobitek wysadzona w powietrze, jednak po wojnie podjęto decyzję zrekonstruowania katedry z drobnymi udoskonaleniami. I tak w 1953 roku dzielni, przodujący robotnicy weszli do katedry szerzyć dobrodziejstwo cywilizacyjne, jakim niewątpliwie jest centralne ogrzewanie. I jak to, proszę Państwa, robotnicy mają w zwyczaju, przebili się na wylot przez materialną materię, którą w tym wypadku okazało się sklepienie płyty grobowej umieszczonej pod prezbiterium. A tam przywitała ich ciemność i dwie trumny. No, jak człowiek się takich odkryć nie spodziewa, to może się śmiertelnie przestraszyć. Na szczęście wszyscy żywi takimi pozostali, martwi zresztą też. Jednak tajemnica wyślizgnęła się na światło dzienne XX wieku. Trumny stały jedna nad drugą, w każdej leżał szkielet. Do kogo należały szczątki? Ile mają lat? Bo początki samej katedry sięgają XIII wieku i działo się tu naprawdę bardzo wiele. Tutaj odbył się proces przeciwko krzyżakom, to tutaj w 1632 roku doszło do zaprzysiężenia przepisów Pakta Konwenta, to tutaj ksiądz Piotr Skarga przemawiał do króla w swych kazaniach, tu po uchwaleniu Konstytucji 3 maja nastąpiła przysięga zachowania jej. No i tak można by było wymieniać jeszcze wiele ważnych wydarzeń, które miały tu miejsce i do którego z nich przypisać znalezisko. Na miejsce przybyła ekipa, w skład której wchodzili Leszek Duin, magister inżynier architekt, odpowiedzialny za prace konserwatorskie prowadzone w odbudowywanych kościołach Starego i Nowego Miasta, magistera Aleksandra Świechowska, która reprezentowała Komisję Badań Dawnej Warszawy. Badacze zrobili rysunki, zdjęcia, zebrali próbki ziół, którymi obłożone były pierwotnie zwłoki, próbki wapna znalezionego w trumnach, próbki tkanin z motywem orłów i korony, biżuterię, a szczątki przekazali do Zakładu Medycyny Sądowej, gdzie zbadali je lekarz sądowy i antropolog. Należało przede wszystkim zidentyfikować zwłoki, sprawdzić, czy nie należą przypadkiem do którejś z postaci historycznych, no i w końcu wyjaśnić przyczynę śmierci. Po wnikliwych kilkunastomiesięcznych badaniach naukowcy przedstawili oficjalne wyniki, na które czekali czytelnicy gazet w całej Polsce. Szkielety znalezione w katedrze Świętego Jana w Warszawie należały do dwóch książąt mazowieckich. Janusza, około 25 lat, wzrostu około 1,68 m, i jego brata Stanisława, około 25-30 lat, wzrostu około 1,73 m. A przyczyna śmierci? No, ta jawiła się jako największa zagadka i o tym, proszę Państwa, za tydzień. Dobrego wtorku. Trójkowy detektyw. I wish you could swim.